चलिए अब इस रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुकू नंबर 10, चार मेन पॉइंट्स हैं इसके। नंबर एक, ज़ाती इस्लाह के वसाइल। तीन पॉइंट्स थे इसमें, तकवा, अल्लाह ताला के कुर्ब की तलाश, अल्लाह ताला की राह में जिहाद। दूसरा पॉइंट है ज़ाती इस्लाह के रास्ते की रुकावट। ये क्या है? कुफर, यानी कुफर रुकावट है बहुत बड़ी इस मामले में। तीसरा पॉइंट है मुआशरती इस्लाह, इसके चार पॉइंट्स हैं। चोर के हाथ काट दें, तौबा और इस्लाह, युसारिऊन फिल इस्लाम, और चौथा है इंसाफ करना। चौथा पॉइंट है मुआशरती इस्लाह के रास्ते की रुकावटें। इसमें नौ बातें हैं। कुफर में भाग दौड़ करना, निफाक, छूट के लिए कान लगाना, जासूसी करना, तहरीफ करना, चेंजिंग्स, छूट सुनना, माले हराम खाना, अल्लाह ताला के अहकामात से मुंह मोड़ना, ईमान न रखना। इस रुकू से जो पसंदीदा रवैये हमने सीखे, ईमान लाना, तक्वा इख्तियार करना, अल्लाह ताला का कुर्ब पाना, अल्लाह ताला के रास्ते में मेहनत करना, तौबा करना, इस्लाह करना, और इंसाफ करना। बिलकिस को सर में साथ लेना चाह रही हूँ। चलिए नापसंदीदा रवैये देखिए इस रुकू में से। कुफर करना, चोरी करना, कुफर में भाग दौड़ करना, जासूसी करना, झूठ सुनना, झूठ खाना यानी झूठी कमाई खाना आप कह लें, और अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ लेना। और हमारे अमल की बातें इसमें यही हैं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इरादा तो करना है, फिर मदद भी मिलेगी, मेहनत करनी है अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए सारी ज़िंदगी कोशिश करने की नियत करनी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको अमल की बेहतरीन तौफीक अता फ़रमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम। وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.